ลูกชายเจ้าของโรงฆ่าหมูกับผมและเพี้ยนออกจากโรงฆ่าหมูเพื่อไปดูเขาดักค้างคาวเรามายืนอยู่ที่สะพานไม้หน้าบ้านร้างมีซุ้มลัดดาอยู่เบื้องบนใต้ซุ้มเป็นประตูบ้านซึ่งปิดตายประตูนั้นทำด้วยไม้สักเก่าแก่อายุไม่น้อยกว่า50ปีแต่ยังไม่ผุพังหน้าประตูมีแท่นสองข้างเป็นที่สำหรับเจ้าของบ้านออกมาตักบาตรเรานั่งแท่นนี้ใต้ซุ้มลัดดาตรงข้ามฟากคลองเป็นลานกว้างขึงตาข่ายเหมือนจอหนังเจ้าหัวบอกให้นั่งนิ่งๆเงียบๆถ้าคุยกันเสียงดังอึกทึกค้างคาวมันจะไม่ผ่านมาผู้ดักค้างคาวเป็นผู้ที่มีอายุเห็นจะราวสัก40ปีเจ้าหัวเขาเรียกว่าลุงป๊อกเขาบอกว่าแกใจดีใครจะไปดูการดักค้างคาวแกไม่ว่าแต่ไม่ชอบให้ทำเสียงอึกกระทึกเพราะเท่ากับไล่ให้ค้างคาวบินไปในทางอื่นรอบๆ บริเวณนั้นโดยทั่วไปเป็นสวนผลไม้ค้างคาวมันบินมาหาผลไม้มะม่วงมะปรางชมพู่กินเรานั่งอยู่ครู่หนึ่งมองดูตาข่ายสีขาวที่ขึงดักอยู่ตัวของลุงป๊อกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เล็กๆจะเป็นต้นตะขบหรือต้นอะไรก็ลืมไปซะแล้วใกล้ตัวแกมีกรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้างประมาณ2ฟุตเศษสูงพอๆกับส่วนกว้างทั้ง4ด้านรอบๆขึงด้วยลวดตาข่ายด้านใต้เป็นไม้ประตูเปิดปิดทำด้วยไม้ด้านบนเป็นไม้ซี่แบนกว้างราว1นิ้วตีเว้นช่องสลับกันสำหรับใส่ค้างคาวตรงกลางเขาทำราวกลมๆให้มันเกาะเมื่อดักค้างคาวได้เขาก็จะจับมันใส่ในกรงนี้เรานั่งตบยุงเปาะแปะคอยดูว่าเมื่อไหร่ค้างคาวจะบินมาติดตาข่ายเห็นมันบินมาบ้างแต่ผ่านไปไม่ตรงมาที่ตาข่ายแล้วก็ได้ยินเสียงดังอีดอีดเป็นเสียงแปลกๆชอบกลจะว่าเสียงหนูร้องก็ไม่ใช่กระซิบถามเจ้าหัวว่าเสียงอะไรเขาบอกว่านั่นน่ะเป็นเสียงลุงป๊อกเอานิ้วถูปากร้องเรียกทำเสียงเลียนแบบเสียงร้องของค้างคาวหลอกให้ค้างคาวคิดว่าพวกมันร้องเรียกพอได้ยินคำอธิบายผมก็นึกออกทันทีว่าเสียงคล้ายๆแบบนี้เคยได้ยินเมื่อค้างคาวมากินชมพู่ที่บ้านตอนดึกๆบางทีมันแย่งกันกินเกิดตีกันก็ร้องเสียงแบบนี้แหละนับว่าผู้ที่ดักค้างคาวทำเสียงได้คล้ายคลึงกันมากถ้าเขาดักได้เขาจะใช้ค้างคาวตัวที่จับได้เป็นสื่อโดยบีบก้นของมันให้ร้องเรียกเพื่อนมาติดตาข่ายแต่วันนี้ยังจับไม่ได้เขาจึงต้องถูปากทำเสียงเลียนเสียงของมันไปก่อนพอสิ้นเสียงนิ้วถูปากก็เห็นมีค้างคาวบินมาวนเวียน 2-3 ตัวมิช้ามินานเจ้าตัวหนึ่งก็โผล่มาติดตาข่ายค้างคาวนั้นมันมีขอบริเวณใกล้หัวปีกเมื่อบินชนตาข่ายมันถอยหลังไม่เป็นมันก็พยายามบินดันไปข้างหน้าคือเดินหน้าท่าเดียวขอที่หัวปีกจึงเกี่ยวพันตาข่ายยุ่งไปหมดไม่มีทางหลุดรอดไปได้ผู้ดักกระวีกระวาดลุกขึ้นเดินไปที่ปลายเชือกผูกรอกจึงหย่อนลงมาผูกไว้กับโคนเสาสังเกตว่าค้างคาวติดด้านไหนของตาข่ายถ้าติดค่อนไปทางด้านขวาเขาก็โรยเชือกรอกทางด้านขวาปล่อยให้ตาข่ายหย่อนลงมาจนตึงแล้วก็ถึงพื้นดินค่อยปลดค้างคาวออกจากตาข่ายการปลดนี้ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ทำในความมืดเพราะว่าจะจุดตะเกียงหรือให้มีแสงไฟไม่ได้ค้างคาวตัวอื่นที่บินอยู่ในบริเวณแถบนั้นจะหนีไปหมดเพราะมันไม่ชอบแสงไฟตอนปลดนี้ค้างคาวมักจะส่งเสียงเรียกร้องด้วยความตกใจแล้วก็กลัวมักจะมีเพื่อนที่ได้ยินเสียงมาบินวนเวียนสังเกตการผู้ดักจะรีบจับค้างคาวที่ปลดได้ออกจากตาข่ายยัดใส่ในกรงแล้วก็รีบสาวเชือกขึงตาข่ายให้สูงขึ้นสู่ยอดเสาสูงเสมอกันทั้งสองข้างโดยเร็วการทำงานทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน1นาทีค้างคาวนั้นปากของมันแหลมงุ้มแล้วก็คมเหมือนนกแก้วถ้าจิกถูกเลือดไหลโสมทีเดียวจึงต้องเก่งจริงๆถึงจะจับมันได้ก็เหมือนพวกขุดปูทะเลจับมัดปูนั่นแหละทั้งที่มันก็อ้าก้ามใหญ่สองข้างราวกับครีมเหล็กพร้อมที่จะหนีบแต่ชาวทะเลก็จับมันมัดได้โดยไม่ยากเลยเพราะว่าจุดอ่อนของปูอยู่ที่กลางหลังนั่นเองถ้าค้างคาวติดตรงเกือบกึ่งกลางตาข่ายแล้วก็สูงเกือบถึงส่วนที่สูงที่สุดซึ่งในรูปการเช่นนี้จะต้องหย่อนเชือกลงมาทั้งสองปลายมิฉะนั้นปลดไม่ถึงแต่ก็ไม่เป็นของยากสำหรับลุงป๊อกเพราะว่าไม่ว่าจะติดตรงส่วนไหนก็เห็นแกโรยตาข่ายลงมาได้อย่างรวดเร็วและก็จับตัวเฉลยมีปีกยัดเข้ากรงได้โดยง่ายได้ทุกครั้งไปคืนหนึ่งใช้เวลาดักราวๆ 3-4 ชั่วโมงถ้าเป็นฤดูผลไม้ดกค้างคาวชุมบางทีได้ 20-30 ตัวแต่บางคืนโชคไม่ดีก็ได้เพียง 4-5 ตัวเท่านั้น ลุงป๊อกบอกว่าเดือนมืดดักได้มากกว่าเดือนหงายเพราะมันออกหากินมากและตามันสว่างเห็นอะไรๆในความมืดได้ดีมันจึงบินต่ำๆแต่มันคงจะมองไม่เห็นเส้นได้ที่ดักตาข่ายเพราะว่าเป็นสีขาวหรือมันอาจจะคิดว่าเป็นใยแมงมุมขนาดใหญ่ซึ่งไม่มีพิษภัยสำหรับมันก็ได้ค้างคาวนั้นค้างคาวแม่ไก่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าค้างคาวบัวและค้างคาวลูกหนูซึ่งเป็นขนาดกลางและก็เล็กตามลำดับปีกของมันจะเป็นแผ่นหนังสีดำตัวมีสีน้ำตาลปนดำค้างคาวมันมีน้ำลายเหนียวเป็นกาวเลยถ้าถูกยิงที่ปีกทะลุมันจะเลียรอยขาดของปีกด้วยน้ำลายเหมือนเรือรั่วชาวเรืออุดยาด้วยชันนั่นแหละเว้นแต่ว่าถ้าถูกยิงที่หัวปีกตรงที่เป็นกระดูกหักหรือว่าถูกลำตัวตรงที่สำคัญมันจึงตกลงมาข้อนี้ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าไม่เคยปรากฏว่ามันถูกยิงด้วยปืนลูกกรดบินไม่ไหวมันก็เกาะห้อยอยู่กับกิ่งไม้บางทีก็ตายอยู่แบบนั้นก็มีการยิงค้างคาวด้วยปืนลมกรดนั้นต้องใช้ไฟฉายส่องตามันทำให้มันตาฟางมันจะเกาะกิ่งไม่นิ่งมองเห็นตาแดงๆเหมือนตากระต่ายถูกแสงไฟต้องเล็งยิงตรงกลางให้แน่ใจว่าเป็นลำตัวหรือว่าหัวของมันถ้ายิงถูกปีกมันจะบินหนีไปได้ทุกทีค้างคาวนี้เมื่อลุงป๊อกได้ดักมากๆ 3-4 วันเต็มกรงประมาณ 40-50 ตัวแกก็จะเอาไปขายที่ท่าเตียนตัวละ 10-12 สตางค์ในสมัยโน้นปัจจุบันเห็นจะ 2-3 บาทแต่แกก็ไม่ได้ดักเพราะว่าไม่เห็นมีใครดักที่ไหนเพราะแกตายซะตั้งแต่เมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนประโยชน์ของมันคือเลือดเอาผสมกับเหล้าโรงต้องกินเช้ามืดขมักกินตอนหน้าหนาวเขาบอกกันว่าแก้ปวดแก้เมื่อยดีนักวิธีกินคือเชือดคอมันเอาเลือดสดๆผสมลงในแก้วเหล้าครั้งละ 1-2 ตัวก็ได้มีผู้นิยมกินกันมากแต่ต้องให้ลุงป๊อกแกจัดการให้ส่วนตัวของมันก็ถลกหนังโดยตัดหัวออกดูคล้ายกับหนูพุกหรือกระต่ายวิธีทำก็ต้องชำนาญโดยการตัดหรือว่าดึงเส้นสาบออกซะก่อนมิฉะนั้นเนื้อเหม็นสาบกินไม่ได้ก็เช่นเดียวกันกับแพะนั่นแหละต้องเอาส่วนที่เหม็นสาบออกซะก่อนจึงจะไม่มีกลิ่นสาบเนื้อค้างคาวหวานอร่อยกว่าเนื้อไก่แกงเผ็ดผัดเผ็ดก็อร่อยบางคนชอบทาเกลือพริกไทยกระเทียมทอดแบบหมูทอดอร่อยดีเหมือนกันที่นิยมกินกันเพราะมันหายากแต่บางคนก็กินไม่เป็นเพราะไม่เคยกินค้างคาวเป็นสัตว์สะอาดกว่าหนูมันกินผลไม้อย่างเดียวไม่กินกากอาหารอย่างหมูอย่างปลาสวายเทโพหรือสังขวาดซึ่งมีผู้นิยมบริโภคเนื้อกันเป็นจำนวนมากนั้นซะอีกบริเวณต้นไทรมุมบ้านร้างนั้นลือกันว่าผีดุตัวต้นไทรอยู่ในรั้วซึ่งทำด้วยปีกไม้สักเก่าๆสมัยก่อนโรงเลื่อยเขาเลื่อยไม้สักเปิดปีกสี่ด้านออกแล้วก็ขายในราคาถูกๆเพราะว่าไม้สักในสมัยก่อนนั้นมีมากมายราคาก็ไม่สู้จะแพงเขามักจะซื้อมากั้นรั้วโดยตีเป็นพืชติดกันเอาด้านนอกออกสู่ถนนข้างในก็ใช้ไม้เสาปักเป็นแถวยาวตีไม้คร่าวๆพาดตอกตะปูติดกันเป็นแนวยาวความสูงก็ประมาณ 5-6 ฟุตกั้นเสมอพื้นดินรั้วก็เลยสูงท่วมหัวคนไปเล็กน้อยเห็นมีหลายบ้านนิยมใช้ปีกไม้ทำเป็นรั้วเพราะว่าไม้สักทนทานไม่ผุง่ายและมีความหนามากพอสมควรเป็นรั้วทึบมองไม่เห็นข้างในฉะนั้นที่ว่าผีดูนั้นอาจจะเป็นสุนัขหรือว่าหนูมันมาแทะกินเศษอาหารซึ่งมีคนเอาไปทิ้งไว้คนเดินผ่านไปผ่านมาตอนดึกๆเงียบสงัดได้ยินเสียงกรอกแกรกหรือเห็นตัวอะไรดำๆตะคุ่มอยู่ข้างในตามแนวรั้วที่แตกผุเป็นบางแห่งก็มักจะทึกทักเข้าใจผิดเอาว่าเป็นผีเข้าไว้ก่อนสำหรับเลือดค้างคาวใส่ในเหล้าโรงกินแก้เมื่อยนั้นทิดฟักแล้วก็ในม้วนมักจะลองอยู่บ่อยๆเพราะอ้างว่าปวดเมื่อยหลังจะได้ผลจริงจังหรือว่าหาเหตุกินเหล้าโดยมีเลือดค้างคาวเป็นน้ำกระสายก็ไม่ทราบแต่ลุงป๊อกแกบอกว่าได้ผลดีจริงๆแกเป็นคนซื่อพูดจาตรงไปตรงมาแกกินอยู่เสมอจนกระทั่งตอนสุดท้ายเมื่ออายุเกือบ90ปีก็ยังคงเห็นแกเดินเหินสะดวกสบายไม่เคยได้ยินว่าแกจะล้มหมอนนอนเสืออะไรยังไงแกบอกว่าแกไปหาซื้อเลือดค้างคาวจากพวกพ้องที่เขามีเอามากินอยู่เสมอจึงไม่เคยปวดหลังปวดเอวกับใครเลยอีกอย่างหนึ่งแกบอกว่ามันช่วยให้ตาสว่างดีด้วยคือกินแล้วตาไม่มืดไม่มัวแกว่าของแกอย่างนั้นนะแม้ในตอนระยะหลังๆที่แกไม่ได้ดักค้างคาวขายแกเองก็ยังคงยืนยันอยู่เสมอจึงคิดว่าแกคงไม่หลอกโฆษณาสินค้าเป็นแน่คนเก่าๆมักพูดกันว่าผีวัดสะเกดเปรตวัดดอกไม้เรื่องมันเป็นอย่างไรกัน ผู้ใหญ่เล่าว่าแต่ก่อนนั้นวัดสระเกศเป็นวัดที่มีศพมากเผาผีก็มากก็เลยทำให้ผีดุจนขึ้นชื่อว่าผีวัดสระเกศรวมทั้งมีแรงชุกชุมเพราะว่าแต่ก่อนศพคนตายนั้นถ้าตายกันมากๆเช่นเป็นอหิวาหรือว่ากาฬโรคไข้ทรพิษซึ่งยังไม่มีวิธีป้องกันรักษาดีพอคนตายวันละนับร้อยๆต่อโลงกันไม่ทันก็มักจะห่อเสื่อห่อผ้าไปกองสุมกันไว้ในป่าช้าแถบวัดสระเกศนั้นบ้านช่องผู้คนยังไม่หนาแน่นเหมือนปัจจุบันเมื่อมีศพไปทิ้งหรือว่าฝังอย่างลวกๆแบบขอไปทีหมามันก็มักจะไปขุดศพมากินอีแรงก็มาเกาะมาลงรุมกันจิกกินศพเป็นฝูงใหญ่เลยผู้หลักผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังเช่นนั้นซึ่งไม่ใช่อายุผมแน่ต้องเป็นสมัยปู่ย่าตาทวดก็เลยมีคำกล่าวว่าแรงวัดสระเกศหรือว่าผีวัดสระเกศส่วนคำว่าเปรตวัดดอกไม้คือวัดบุพผารามข้างบนผมนั้นสมัยเมื่อผมเป็นเด็กถัดจากสถานีตำรวจบุพผารามก็คือสนามมะเกลือหรือว่าลานตากผ้าย้อมมะเกลืออันเป็นที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดดอกไม้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่ของวัดแต่เปลี่ยนสภาพจากสนามมะเกลือเป็นที่เช่าปลูกบ้านเรือนแออัดยัดเยียดกันเต็มไปหมดเมื่อคนจีนมาเช่าที่ทำลานตากผ้าย้อมมะเกลือนั้นเขาก็ต้องขุดสระใหญ่สระหนึ่งเพื่อไขน้ำเข้าออกสำหรับใช้ซักผ้าย้อมมะเกลือในฤดูแล้งเมื่อน้ำในลำคูเขตระหว่างวัดกับบ้านแถวนั้นขาดแคลนสระนั้นขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบผืนผ้ากว้างยาวประมาณด้านละ 14-15 วาลึกประมาณ 3-4 เมตรเพื่อให้ขังน้ำไว้ได้มากๆแล้วก็ทำท่อระบายน้ำออกสู่คลองเขาตักน้ำมาใช้หุงข้าวซักผ้าสระหรือว่าบ่อนี้ขุด2ลูกทางด้านซ้ายและขวาของตัวโรงมะเกลือเพราะว่าต้องใช้น้ำเยอะบ่อหนึ่งเขาเอาผ้าย้อมมะเกลือมาลงซักอีกบ่อหนึ่งก็ใช้เป็นน้ำอาบซักเสื้อผ้าหุงต้มอาหารเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาใช้แล้วก็ลานมะเกลือไม่มีร่องสวนอย่างบ้านช่องอื่นๆไม่สามารถอาศัยน้ำจากท้องร่องได้เลยตอนที่ขุดบ่อหรือว่าสระสองแห่งนี้ได้กะโหลกศีรษะคนบ้างกระดูกแขนขาซี่โครงมากมายหลายสิบเป็นกองใหญ่เลยแสดงว่าที่นั่นเคยเป็นป่าช้าฝังศพมาก่อนแล้วจึงย้ายไปฝังแล้วก็เผาที่สามสร้างตรงข้ามหน้าบ้านผมคือถ้าไม่ขุดสระก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเคยเป็นป่าช้าพวกจีนเจ้าของโรงมะเกลือก็เลยต้องจัดการเผากะโหลกแล้วก็กระดูกเหล่านั้นโดยจัดเป็นการเผาศพไม่มีญาติมีการเรียรายทำบุญกันมีมหรสพครึกครื้นเพราะไม่รู้ว่าศพเป็นใครก็เผาเอาบุญบอกบุญกันทั่วๆไปตามแต่ใครจะศรัทธามากน้อยเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้ขอย้อนมาพูดถึงเรื่องเปรตวัดดอกไม้กันบ้างมีผู้คนยืนยันหลายรายว่าเคยเห็นเปรตแล้วก็ได้ยินเสียงเปรตร้องเขาว่าคนที่ได้ยินเสียงเปรตคือผู้ที่เป็นญาติโยมกับเปรตดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงเปรตร้องจึงควรทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้ในทำนองเดียวกันเขาว่าคนที่เคยเห็นเปรตก็เคยเป็นญาติโยมกับเปรตก็เลยมาปรากฏกายให้เห็นคณะดูลิเกของยายสุดก็คือป้าโต๊ะแปลกกับป้าเมียนเห็นเปรตตอนกลับจากดูลิเกรายละเอียดผมจะเล่าให้ฟังครับเมื่อลิเกเลิกแล้วคณะนักดูลิเกก็มียายสุดป้าเมียนป้าโต๊ะแล้วก็แปลกออกจากโรงลิเกขึ้นรถลาก2คันคันละ2คนรถลากมันก็มาจอดคอยเวลาใกล้ๆลิเกเลิกประมาณ2ยามก่อนได้เวลาเพื่อรับคนกลับบ้านสารถีทั้งหลายก็พักผ่อนรถลากจอดกันเป็นแถวยาวตามถนนหน้าโรงลิเกระหว่างคอยผู้โดยสารก็คุยกันเสียงลงเล้งด้วยภาษาจีนล้วนๆที่ไม่คุยก็กินข้าวต้มกุ๋ยกันไปกับข้าวก็มักจะมีอย่างเดียวเต้าหู้ยี้บ้างลูกหนำเลียบบ้างเกี๊ยมฉ่ายบ้างกับข้าวไม่สำคัญเค็มๆเป็นใช้ได้ข้าวต้มตั้งแต่ 3-4-5 ชามขึ้นไปชามข้าวต้มกุ้ยสมัยก่อนไม่ใช่ถ้วยเล็กๆอย่างปัจจุบันนะเขาใช้ชามก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆชามละ1สตางค์เท่านั้นทั้งข้าวแล้วก็กับอิ่มนึงไม่ค่อยเกิน6สตางค์หรือว่า2ไผ่ที่ต้องกินข้าวต้มเพราะว่าราคาถูกร้อนทำให้มีแรงถ้าเป็นฤดูหนาวข้าวต้มร้อนๆแก้หนาวดีนักเจ๊กลากรถที่ลากไปไกลๆเช่นท่าเตียนไป3แยกต้นประดู่ก็โรงหนังพัฒนากรนั่นแหละบางทีจากราชวงศ์ไปบางลำพูวิ่งแบบนี้ 2-3 เที่ยวก็เหนื่อยแล้วหมดแรงต้องหันเข้าหาร้านข้าวต้มเติมน้ำมันแบบรถยนต์เติมเบนซินจึงเรียกกันติดปากว่าหมดแรงข้าวต้มนั่นเองก็คงจะเนื่องมาจากเรื่องราวของคนลากรถนี่แหละ สังขารของคนลากรถน่ะมันล่ำสันหายากส่วนมากจะผอมเกรงแล้วก็แก่บางคนดูสารรูปมีแต่หนังหุ้มกระดูกจริงๆท่อนขาบริเวณปลีน่องมักจะใหญ่บางคนแลเห็นเส้นเอ็นขอดเป็นปุ่มเป็นปมราวกับเส้นสายของแม่น้ำลำธารในแผนที่พวกลากรถนี้เมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็มักจะวางคานรถลงกับขอบถนนคือสมัยก่อนจะวางไว้ที่ถนนที่ไหนก็ได้ไม่มีรถยนต์รถเมล์แน่นเปรี้ยเหมือนสมัยนี้มีแต่เพียงรถม้าเพียงไม่กี่สิบทุกถนนก็เลยว่างเปล่าข้ามถนนก็สบายขับรถก็สบายจีนลากรถนั้นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าฝ้ายเนื้อหยาบสีน้ำเงินแบบชาวนากางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นแต่ว่าตัดแบบกุยเฮงผ่าตลอดแล้วก็ไม่ใส่กระดุมใช้เชือกผูกหรือว่าใช้ได้ก็คือเศษผ้านั่นเองถักเป็นรังกระดุมแล้วก็ตัวกระดุมบางคนก็ใช้สีกากีถ้าเป็นคนจีนหนุ่มรูปร่างแข็งแรงก็มักจะลากรถเล็กชนิดจุผู้โดยสารคนเดียวรถลากชนิดเล็กนั้นใหม่กว่าสะอาดกว่าถึงแม้ว่าจะนั่งคนเดียวก็จริงแต่ค่าโดยสารแพงกว่ารถนั่งคู่ซึ่งมีสารถีแก่ๆหรือที่เรียกกันว่าเล่าเบ้ลากซะอีกสมมุติว่าถ้ารถใหญ่ระยะ 10-12 สตางค์แล้วก็รถเล็กนั่งเดี่ยวจะเรียกค่าโดยสาร15สตางค์ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคนหนุ่มแต่งตัวโก้นิยมนั่งรถเล็กนั่งคนเดียวรถสวยดูเด่นสารถีก็วิ่งเร็วแต่งตัวสะอาดมันโก้กว่ามีคนมองมากกว่านั่งรถใหญ่เก่าๆแล้วก็สกปรกเป็นกองคนลากรถไม่ถือในเรื่องหมวกผิดกับคนไทยซึ่งต้องเอาหมวกวางไว้ในที่สูงแล้วก็สมควรวางส่วนคนจีนลากรถนั้นพอหยุดพักที่ปลายทางโดยมากถ้าไม่ถอดหมวกกุ้ยเลยซึ่งมักจะมีสายรัดคางทำด้วยเชือกหรือว่าปอเพื่อกันลมพัดหลุดขณะลากรถออกพัดแก้ร้อนเขาก็จะโยนหมวกของเขาไว้บนที่วางเท้าสำหรับผู้โดยสารโดยไม่ได้รังเกียจว่าเป็นที่ต่ำพอมีผู้โดยสารใหม่มาว่าจ้างตกลงราคาก็ฉวยกุ้ยเลยสวมจับคานรถออกทำหน้าที่นายสารถีต่อไปโดยมีผ้าขนหนูผืนเล็กเก่าๆสีขาวซึ่งกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วออกเช็ดเหงื่อเป็นครั้งคราวคราวนี้จะพูดถึงท่าเรือจ้างบ้างแล้วก็คนแจวเรือจ้างสักหน่อยนึงว่ากันว่าตั้งแต่เหนือก็คือแถบบางกระบือลงไปทางใต้ก็คือบางรักสมัยนั้นนะไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำการจราจรระหว่างจังหวัดพระนครแล้วก็ธนบุรีต้องอาศัยเรือจ้างหนึ่งแรงคนเป็นพื้นท่าเรือปากคลองสารหรือท่ารถไฟเล็กสายแม่กลองรับส่งไปขึ้นท่าวัดกันละว่าหรือท่ากรมเจ้าท่าซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของธนาคารไทยพาณิชย์แต่ไม่ต้องเดินเลียบรั้วลวดหนามบนเขื่อนแคบๆเหมือนท่าสีพระยาพอดีพอร้ายก็อาจจะหล่นตูมลงไปในคลองอย่างเดียวนี้แต่ก่อนนั้นมีรถไฟเดินท่านี้จึงคึกคักแล้วก็มีเรือจ้างมากมายทั้งเรือท่าแล้วก็เรือจรอาจจ้างไปส่งท่าอื่นๆก็ได้ตกลงกันเป็นพิเศษเรื่องสนนราคาส่วนท่าน้ำราชวงศ์นั้นทางฝั่งทนอยู่ตรงท่าดินแดงเดี๋ยวนี้ถัดมาก็ถึงท่าแขกตึกแดงท่าในเมฆตลาดสมเด็จส่งขึ้นตรงหน้าไปรษณีย์วัดเลียบหน้าโรงไฟฟ้าแล้วก็ถึงท่าวัดประยุรวงศ์หรือว่าวัดรั้วเหล็กส่งขึ้นท่าโรงยาเก่าคือท่าโรงยาฝิ่นปัจจุบันไม่มีซะแล้วท่ากูดีจีนส่งขึ้นท่าปากคลองตลาดข้างโรงเรียนราชินีท่าโรงโม่คือท่าเตียนนั้นข้ามฟากฝั่งธนบุรีขึ้นท่าวัดอรุณคือวัดแจ้งต่อไปเป็นท่าวัดระฆังท่าสิริราชบางกอกน้อยตรงกับท่าพระจันทร์หรือจะไปขึ้นที่ท่าสถานีรถไฟก็ได้คนแจวเรือจ้างนั้นส่วนมากเป็นคนมีอายุแล้วก็มักติดกัญชายาฝิ่นรูปร่างผอมบางผิวซีดเหลืองยกแจวไม่ค่อยพ้นน้ำถ้าเป็นเวลาน้ำเชี่ยวไหลจัดหรือว่าลงจัดบางทีเรือลอยไปไกลๆด้วยคนแจวคอนเรือไม่ไหวท่าโรงยาเก่าซึ่งตรงข้ามกันกับวัดประยุรวงศ์นั้นมีคนแจวเรือจ้างคนหนึ่งชื่อลุงเปลี่ยนแก่มากแล้วแล้วก็สูบกัญชางอมพระรามเวลากลางคืนนั้นท่าเรือจ้างเขาเลิกเก็บค่าท่าประมาณ3ทุ่มคือพ้น3ทุ่มหรือ21นาฬิกาไปแล้วคนเรือจ้างใครจะแจวก็ได้ผลัดเปลี่ยนเวรกันมักจะมีราวๆท่าละ2ลำเก็บค่าโดยสารได้เที่ยวใครก็เป็นของคนนั้นแต่บางทีก็จัดเป็นทีมรวมเก็บได้แล้วก็เฉลี่ยกันตอนเช้าคนละเท่าๆกันถ้าใครโดนเที่ยวที่ลุงเปลี่ยนแจวแล้วก็เย็นใจได้เลยเพราะแกแจวช้ามากเคยมีบางครั้งที่แกหลับตาแจว ครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็ไปส่งผิดท่าก็มีคือแทนที่จะส่งท่าโรงยาเก่าแกไปส่งท่ากลางหรือปากคลองตลาดแบบนี้เป็นต้นบางคนถึงกับรออีกเที่ยวนึงไม่ยอมลงเรือลุงเปลี่ยนก็มีคืนนั้นเยสุดป้าเมียนป้าโตแล้วก็แปลกนั่งรถลากมาลงที่ท่าโรงยาเก่าเป็นเวลาเกือบ1นาฬิการอจนกว่าเรือลำแรกจะออกจากท่าเรือก็อีกเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะว่าคนเรือมัวสับประงกด้วยความง่วงไม่ค่อยยอมออกเรือกันง่ายๆและถ้าถูกเร่งมักบอกว่าถ้าอยากไปเร็วก็ให้ไปข้ามท่าอื่นหรือมิฉะนั้นก็ให้ไหว้แม่น้ำข้ามไปสิคณะเยสุดไม่ค่อยรีบร้อนเพราะว่ามีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคนละห่อเป็นเสบียงติดมือมาด้วยใจเย็นด้วยว่าเยสุดถูกหวยได้เงินโขอยู่จึงเป็นเจ้ามือแบบเหมาเสร็จทั้งค่าดูลิเกค่ารถค่าเรือแล้วก็ค่ากินทีนี้พอเรือจอดท่าวัดประยุรวงศ์ก็ขึ้นบันไดท่าเรือเดินข้ามตามถนนหินสีเขียวคล้ำแผ่นใหญ่ซึ่งด้านหนึ่งเป็นที่ทำการตำรวจอีกฝากหนึ่งเป็นบ้านเจ้าพระยาภาสกรวงศ์แล้วก็เลี้ยวขวาเดินตามถนนอิฐเก่าๆผ่านสะพานเทพนารายตรงมาจนถึงลานมะเกลือหน้าวัดดอกไม้ใกล้ๆกันกับสถานีตำรวจบุพพารามบริเวณนั้นเงียบสงัดท้องฟ้ามีแสงจันทร์ครึ่งเสี้ยวสว่างสลัวสลัวอากาศปลอดโปร่งเพราะว่าเป็นฤดูร้อนลมพัดใบโพส่งเสียงกราวเป็นระยะในบริเวณวัดคือเงียบมากแล้วก็ร่มครึ้มด้วยเงาไม้น้อยใหญ่แล้วก็องค์พระเจดีย์เล็กๆแล้วก็เห็นยอดโผล่พ้นเหนือกำแพงวัดซึ่งเป็นกำแพงอิฐฉาบปูนความสูงประมาณ8ฟุตมีศาลา2หลังซึ่งมักจะเป็นที่อาศัยของสุนัขแล้วก็ฝูงค้างคาวเล็กๆพื้นศาลาเป็นหินหยาบเก่าๆปูไว้ไม่สู้เรียบร้อยบางแผ่นก็หลุดหายไปบ้างเป็นพื้นขี้ฝุ่นปนขี้วัวเพราะว่าวัวแขกหมอมันหากินอยู่แถวนั้นบางครั้งฝนตกก็หลบฝนเข้าไปอาศัยร่มในหลังศาลาไม่มีใครไล่แล้วก็ห้ามหวงเสาเป็นเสาปูนต้นใหญ่สี่เหลี่ยมโอบไม่รอบหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีแดงเป็นกระเบื้องไทยแบบเก่าที่ใช้มุงหลังคากุฏิแล้วก็บ้านคนโบราณทั่วไปเสียงจิ้งหรีดในลานตากมะเกลือตรงข้ามกับวัดร้องเซ็งแซ่ทันใดนั้นขณะผ่านระหว่างศาลาทั้งสองเยสุดได้ยินเสียงดังกรอบแกรบภายในกำแพงซึ่งเป็นเสียงค่อนข้างดังแล้วก็ได้ยินกันหมดต่างก็เหลียวไปดูเหมือนกับนัดกันไว้ทุกคนหยุดนิ่งพร้อมกันเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งหนึ่งเป็นภาพที่สูงใหญ่ดำทะมึนสิ่งนั้นกำลังเคลื่อนไหวจากหลังวัดมาทางกำแพงมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตย่างก้าวช้าๆเนิบๆก้าวยาวน่าสะพรึงกลัวลักษณะคือสูงราวกับต้นหมากแต่ใหญ่เหมือนพร้อมเป็นรูปคนสูงใหญ่แล้วก็ดำเหมือนความมืดสนิทแลเห็นชัดจากแสงจันทร์ก้าวที่2หรือก้าวที่3ของมันคือก้าวข้ามกำแพงวัดเท้าข้างหนึ่งจรดพื้นหินช่องว่างระหว่างศาลาทั้งสองในระยะนั้นมันอยู่ห่างจากถนนที่นักดูลิเกคณะของยายสุดเดินอยู่ประมาณ 7-8 วาทุกคนล้มตัวลงนอนหมอบกับพื้นก็แลเห็นเงาดำก้าวข้ามถนนผ่านไปในระยะไม่กี่วาเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงบนลานมะเกลือภาพคนสูงใหญ่ดำมาเมื่อมความสูงไม่น้อยกว่าเสาไฟฟ้าก้าวข้ามช้าๆเนิบๆอีกเพียง 2-3 ก้าวก็หายลับไปทางต้นว่าหลังโรงมะเกลือเปรตเสียงป้าโต๊ะดังกระเสาขึ้นณสุดเห็นเปรตไหมเห็นสิเสียงเยสุดสั่นพร่าทันใดนั้นทุกคนก็ลุกขึ้นพร้อมกับเดินอย่างเร็วที่สุดในชีวิตก้าวไม่กี่ทีก็มาถึงหน้าโรงพักซึ่งจุดตะเกียงสว่างวอมแวมมีตำรวจยามยืนเฝ้าอยู่เงียบๆทุกคนรีบเดินเข้าบ้านไม่นำพากับสิ่งใดๆทั้งสิ้นที่เรียกว่าสวนขนาดเดียว2ขนาดหรือว่า 3-4 ขนาดนั้นมีอะไรเป็นเครื่องหมายหรือที่สังเกตจะนับเอาร่องสวนกี่ร่องเป็นขนาดสวนก็ไม่ได้บางสวนบางขนาด 5-6 ร่องก็เรียกว่าขนาดเล็กบางส่วนมีตั้ง9ร่อง10ร่องหรืออาจมากกว่านั้นก็เรียกว่าขนาดเดียวแต่เป็นขนาดใหญ่บางรายเจ้าของสวนมี 2-3 หรือว่า4ขนาดติดต่อกันโดยได้รับมรดกบ้างโดยซื้อหาจากเจ้าของสวนข้างเคียงซึ่งไปประกอบอาชีพอย่างอื่นบ้างสวนแต่ละขนาดมักจะมีคูสวนหรือว่าลำประดงเล็กๆเป็นเขตส่วนมากก็มักจะแบ่งเป็น จ้าของคนละครึ่งถ้าพูดตามภาษาช่างแผนที่ก็เรียกกันว่าเขตกึ่งกลางลำประโดงหรือกึ่งกลางคันสวนซึ่งยกพูนดินสูงกว่าร่องอื่นๆเพื่อเป็นที่หมายให้รู้กันคันสวนที่กั้นเป็นเขตระหว่างสองเจ้าของที่ดินมักจะปลูกกระถินผู้ระหงหรือมะขามเทศเป็นรั้วและก็มีต้นไม้อื่นๆซึ่งเป็นไม้ล้มลุกเช่นกล้วยมะละกอสับปะรดปลูกแซมในระหว่างที่ว่างเป็นตอนๆขั้นกันไปสวนยายกลิ่นอยู่ติดกับสวนนอกทางด้านทิศเหนือมีผลไม้หลายอย่างเหมือนสวนบ้านเราแต่ว่ารกจนดูน่ากลัวผู้ที่เฝ้าสวนนานๆจะปรากฏตัวให้เห็นสักครั้งหนึ่งโดยมากตอนหน้ามะม่วงมะปรางเขามาดูแลแล้วก็มาสอยผลไม้โดยเวลามาสอยผลไม้นั้นก็จะมากันหลายคนดูเหมือนจะมาจากที่อื่นไม่ได้อยู่ที่สวนนั้นทิดฟากบอกว่าตัวเยกลิ่นตายแล้วแต่ญาติพี่น้องมีสวนอยู่ทางตรอกสารพีแล้วก็ไม่ได้ให้ใครมาเฝ้าสวนนอกจากนานๆทีจะส่งคนมาได้หญ้าโกยโคลนลอกทองร่องครั้งหนึ่งในสวนเยกลิ่นนั้นมีหญิงแก่คนหนึ่งปลูกกระท่อมอยู่คนเดียวอายุน่าจะประมาณ60ปีกินหมากฟันดำกล้าวผมมวยสูงชื่อเยเวียงประวัติของเยเวียงมีผู้เล่าว่าแกเป็นญาติทางฝ่ายภรรยาน้อยของเยกลิ่นซึ่งเป็นคนทางภาคเหนือดูเหมือนว่าแกเคยมีสามีแล้วสามีทิ้งไปเพราะว่าเรื่องซึ่งเล่ากันไปในทางไม่สู้ดีไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีสางๆอะไรทำนองนั้นแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบแกก็เลยมาปลูกกระท่อมอยู่ในสวนโดยฐานะครึ่งๆระหว่างคนดูแลและคนเฝ้าสวนแต่ก็ไม่เห็นแกจะทำอะไรได้หญ้าบอนแกก็ไม่ได้ต้นหมากหรือว่าผลไม้แกก็ไม่ปลูกไม่บำรุงนอกจากตัดกล้วยตัดใบตองขายบ้างเก็บมะม่วงมะละกอส้มโอขายบ้างเล็กๆน้อยๆพอได้เป็นค่ากับข้าวเท่านั้นเองกระท่อมแกปลูกอยู่เกือบกึ่งกลางขนาดสวนแต่ชิดกับคันสวนนอกบ้านเรากลางคืนเดินผ่านไปบางครั้งก็เห็นแสงตะเกียงน้ำมันมะพร้าวสว่างวอมแวมเป็นดวงเล็กๆบางครั้งก็มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรยายเวียงแกไม่คบหาสมาคมกับใครแกอยู่ของแกคนเดียวโดดเดี่ยวยายสุดเล่าว่าแต่ก่อนเคยไปคุยกับแกแต่แกดูเหมือนเป็นคนลึกลับไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้วก็ไม่ยอมสบตาใครด้วยไปนั่งบ้านแกจะขอหมากพลูกินแกก็ทำเฉยแม้แต่น้ำท่าแกก็ไม่ยอมให้ตักกินก็เลยไม่มีใครไปติดต่อสมาคมกับแกผมออกไปหลังสวนเห็นลุงรอดตาปั้นถือมีดยาวคนละเล่มทิดฟ้าก็ถือมีดยาวมากเหมือนกันถามว่าจะไปไหนลุงรอดตอบว่ามาช่วยทิดฟักตัดไม้ไผ่ถามว่าจะเอาไปทำว่าวหรือแกบอกว่ายายสุดจะเผาข้าวหลามค่ำวันนี้แหละการเผาข้าวหลามเป็นเรื่องสนุกผมก็เลยตามคนทั้งสามออกไปที่ปลายสวนนอกที่นั่นมีกอไผ่ใหญ่ไม้ไผ่ลำงามๆเสียแต่ว่าเข้าไปตัดมันยากหนามมันมากตำเท้าแล้วปวดตำมือก็เจ็บต้องเลาะลิดกิ่งเล็กๆที่ขวางทางไปยังลำไผ่ที่ต้องการตัดไม้มาสามลำงามๆไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปเลือกที่พอดีเพื่อต้องการให้มีเยื่อติดเมื่อเวลาเผาข้าวหลามสุกแล้วเยื่อของมันก็ทำให้ข้าวหลามไม่ติดปล้องไผ่แล้วก็หอมหวานมีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นเมื่อลิดกิ่งเล็กๆออกหมดแล้วเขาก็เลื่อยออกเป็นปล้องส่วนที่จะกรอกข้าวเหนียวกับกะทินั้นต้องยาวกว่าส่วนที่จะเป็นโคนข้างล่างเขาขุดรางเล็กๆยาวประมาณเมตรเศษไม่ต้องลึกขุดตื้นๆเอากิ่งไม้แห้งๆแล้วก็ฟืนใส่กองไฟเผาเอาไม้ขัดกันตรงหัวตรงท้ายเป็นเครื่องหมาย X เอาเหล็กกลมยาวพาดระหว่างรูป X นั้นและปล้องไม้ไผ่ซึ่งบรรจุข้าวเหนียวกับกะทิและก็เกลือคะเนพอดีวางพาดสลับกันเพื่อเว้นช่องว่างระหว่างกระบอกข้าวหลามให้ไฟลุกติดสะดวกสม่ำเสมอพวกเราก็อาจจะผสมเอามะพร้าวอ่อนมาเผาหรือว่าเอาอ้อยทั้งท่อนที่ยังไม่ได้ปลอกเปลือกเอามาวางให้ถูกไฟอ้อยและมะพร้าวเผาเป็นส่วนลำไพ่ของเราส่วนข้าวหลามที่เผาก็แจกกันไปการเผาที่บ้านเยสุดจึงมีลุงรอดตาปั้นทิดฟักพ่อม้วนแบนตาสุ่มมาร่วมวงด้วยตาสุ่มนั้นไปไหนแกก็หนีบบ้องกัญชาของแกไปด้วยเวลาคุยก็คุยสนุกนานๆทีแกก็จุดกัญชาขึ้นสูบสะบ้องหนึ่งแล้วก็คุยสนุกนักข้างฝ่ายทิดฟักลุงรอดตะปั้นในม้วนก็กินเหล้าแกล้มประช่อนแปะซะซึ่งในม้วนงมมาได้จากปากท่อหรือว่าตกมาจากสระกระจับก็ไม่ทราบแน่แต่ว่าตัวใหญ่เท่าน่องผมตั้ง3ตัวแน่ สงสัยว่าจะจับมาจากสระกระจับมากกว่าที่อื่นแต่แม่ไม่ค่อยชอบให้ใครจับปลาในสระมากินตอนแม่ไม่อยู่พวกนี้ก็เลยถือโอกาสจับปลาได้ตามสบายลุงรอดดื่มเข้าไป 2-3 แก้วผมก็ถามว่าลุงผีมีจริงหรือเปล่าลุงลุงรอดตอบว่ามีจริงสิทำไมจะไม่มีไม่เชื่อถามพี่ปั่นดูสิผมก็เลยถามว่ามีจริงๆเหรอครับผีน่ะรูปร่างมันเป็นยังไงตาปั้นตอบว่าร ูปร่าง มีจริงๆสิก็ศพที่เราเอาไปเผากันอยู่เคยเห็นไม่ใช่หรือผมเถียงตาปั้นว่านั่นมันศพตั้งหากแหละลุงตาปั้นตอบว่าศพนั่นแหละผีแต่มันเป็นผีตอนที่ไม่ได้สำแดงฤทธิ์ถ้าเมื่อไรที่มันสำแดงฤทธิ์ตอนนั้นเขาเรียกว่าผีหลอกเออผีมันไม่หลอกสับปะเรออย่างลุงหรอกแล้วก็ไม่หลอกพี่ปั้นด้วยเพราะว่าเป็นสับปะเรอเหมือนกันเพราะมันรู้ว่าไม่กลัวมันแล้วนี่พี่สุดเข้าว่าเมื่อคืนเห็นเปรตจริงหรือลุงรอดถามก็จริงนะสิตัวสูงอย่างกระต้นตาลเยสุดตอบทิดฟักรีบแยงขึ้นน่ากลัวจะตาฝาดนะเรื่องอะไรจะตาฝาดฉันไม่ได้กินเหล้าอย่างแกนี่ตาฟักแล้วก็ไม่ได้เมากัญชาอย่างตาสุ่มด้วยอ้าวอย่ามาเล่นงานฉันสิแม่สุดฉันสูบกัญชาก็จริงแต่ฉันไม่เคยตาฝาดเห็นผีเห็นเปรตเลยสักครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ฉันเห็นคนเดียวนะผีเมี้ยนก็เห็นแปลกมันก็เห็นแล้วจะหาว่าตาฝาดยังไงปัดโถอ้าวแล้วแกทำไมไม่ขอหวยมันล่ะจะได้ถูกหวยซ้ำอีกตาปั้นถามบ้าคนกลัวจะตายใครจะกล้าพูดจากับมันอีตอนมันก้าวข้ามเฉียดหัวไปนั่นน่ะนะมองดูเหมือนกับภูเขาย่อมย่อมตกใจแทบสิ้นสติอยู่แล้วเปรตวัดดอกไม้นี่มีจริงๆเหรอลุงรอดผมถามได้ยินย่าเล่าว่ามีคนเคยเห็นหลายปีมาแล้วมีแน่ยายอิ่มก็เคยได้เห็นแกเล่าให้ผมฟังอยู่ลุงรอดยืนยันอีตอนแกลุกขึ้นโขลกเครื่องทำน้ำยาเมื่อหน้าหนาวปีก่อนโน่นแกว่ามันร้องเสียงแหลมโหยหวนพิลึกตาสุ่มหยุดดูดกัญชาพร้อมกับถามว่ามันร้องเสียงยังไงวะทิดรอดลุงรอดตอบพี่แกว่ามันร้องเสียงดังกรีดกรีดแหลมเยือกเย็นยิ่งกว่าเสียงนกหวีดพลตระเวนเป็นไหนๆเลยนะฟังแล้วขนลุกสู้ทั้งตัวทีเดียวแกได้ยินหรือเปล่าล่ะพี่ปั้นตาสุ่มหันไปไล่เลียงตาปั้นเอามือลูบศีรษะที่ไม่มีเส้นผมเพราะแกหัวล้านเลี่ยนมีผมอยู่สองปึกเหนือกกหูข้างละหย่อมเล็กๆกับที่ข้างท้ายทอยอีกหน่อยนึงเท่านั้นเองข้าไม่ได้ยินว่ะนางอิ่มเข้าได้ยินคนเดียวเห็นจะเป็นเพราะข้าไม่ได้มีญาติเป็นเปรตละมั่งในม้วนถามว่าเออได้ยินว่าเปรตมันร้องให้ได้ยินจำเพาะคนที่เกี่ยวข้องเป็นญาติมันเท่านั้นหรือพี่รอดลุงรอดพยักหน้าโบราณท่านว่าอย่างนั้นที่พี่ปั้นแกไม่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะว่าแกไม่ได้มีญาติโยมเป็นเปรตก็ได้ผมดึงท่อนอ้อยตอนที่สุกแล้วออกมาแล้วเอาส่วนที่ยังไม่สุกเสือกเข้าไปในกองไฟใหม่เรื่องเปรตวัดดอกไม้นี้นอกจากย่าเคยเล่าให้ฟังแล้วเยสุดป้าเมียนป้าโต๊ะและก็แปลกก็ยังยืนยันว่าทุกคนได้เห็นตัวอะไรดำๆสูงใหญ่เหมือนต้นตาลลักษณะเหมือนคนหรือยักษ์เดินเบาๆไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าบอกถูกต้องตรงกันหมดทุกคนแปลกนั้นเมื่อตอนเล่าเรื่องนี้เสียงยังตื่นเต้นและสั่นอยู่เลยบอกว่าถ้าใครชวนไปดูลิเกอีกก็ไม่ยอมไปด้วยเป็นอันขาดเพราะเข็ดแทบตายทีเดียวล้ำคนแจวเรือเล่าว่าเมื่อตอนกลางวันเห็นมะละกอในรั้วบ้านยายกลิ่นสุกสองผลแล้วก็มีผลแก่ยังดิบอยู่เต็มคอต้นมะละกอนั้นอยู่ชิดกับรั้วกระถินเขตบ้านเราจึงเอาไม้สอยลงมา 4-5 ผลแล้วก็แหวกรั้วกระถินเข้าไปเก็บก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตวาดแวดมองไปก็เห็นผู้หญิงแก่ผมยาวปล่อยรุงรังมองจ้องเขม็งมาทางหลำบอกว่าที่หลังห้ามเข้ามายุ่งในเขตสวนนี้เป็นอันขาดหลำบอกว่าต้นมะละกอมันอยู่ชิดเขตก็ถือว่าเป็นของกลางนิดๆหน่อยๆเท่านี้ไม่น่าจะมาหวงห้ามกันเลยยายนั่นบอกว่าของของข้าไม่ต้องการให้ใครมาเกี่ยวใครขืนเข้ามายุ่งกูจะเอาให้ตายทีเดียวหลำว่าคนแก่อย่างป้าไม่มีใครเขากลัวหรอกอย่ามาขู่เข็นให้เสียเวลาอีกเลยอีกไม่กี่วันก็ตายแล้วยังจะหวงไปถึงไหนป้ากลิ่นซึ่งเป็นเจ้าของสวนเขาเคยอนุญาตฉันไว้ให้เก็บกินได้สำหรับผลไม้เล็กๆน้อยๆพันนี้ยายแก่นั้นบอกว่านางกลิ่นเขาให้ข้าดูแล ถ้าเองอยากได้อะไรก็ต้องมาขอข้าก่อนแต่ถ้าเองมาขอข้าก็ไม่ให้ทีหลังอย่าเข้ามาในรั้วเดี๋ยวตายจะว่าไม่บอกแล้วยายแก่คนนั้นก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงเข้ากระท่อมผุๆพังๆของแกไปลำเล่าว่าดูท่าทางเวลาโกรธแกน่ากลัวมากอยากรู้ว่ายายแก่คนนี้เป็นใครลุงปั้นก็เลยตอบว่าข้ารู้จักดีมันชื่อนางเวียงเกี่ยวข้องเป็นญาติกับเมียใหม่ของผัวยายกลิ่นเป็นคนเหนือเขาว่ามันมีผัวผัวมันเป็นกระหังแล้วก็ตายไปนางเวียงก็เลยรับช่วงเป็นกระสือต่อเอ็งอย่าไปวุ่นวายกับมันเลยนะเดี๋ยวมันมากินตับกินไตกินไส้กินพุงเอ็งเข้ามันจะลำบากพูดแล้วตาปั้นก็หัวเราะชอบใจล้ำก็ถามว่ากระสือนี่เขาว่ามันเป็นผีที่เที่ยวกินของโสโครกตามที่ต่างๆแล้วก็กินไส้พุงคนเจ็บใช่ไหมลุงเออนั่นแหละลุงรอดตอบแทนมีคนเขาเคยเห็นมันมากินซากหมาเน่าริมคลองอยู่บ่อยๆตามส้วมมันก็มาถ้าจะเยเวียงนี่เองแหละข้าสงสัยมานานแล้วท่าทางมันไม่เหมือนผู้คนธรรมดาเวลาพูดกับใครมันก็มียอมสบตาด้วยมันไม่คบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านเอาซะเลยยี่สุดบอกว่าวันนั้นไปขึ้นหมากข้างรั้วมันออกมาดูคงคิดว่าขโมยหมากของมันฉันก็เลยถามว่าเอาหมากไปกินบ้างไหมล่ะแม่เวียงมันสะบัดหัวพรึดแล้วก็บอกว่าข้าไม่ต้องการกินของของใครของของข้าก็ไม่ให้ใครกินพูดแล้วมันก็เดินกลับไปทันทีเอ๊ะนางคนนี้มันชอบคนแปลกบอกว่าเมื่อ2คืนก่อนนะป้าป้าโตแกเอาผลัดผ้าอาบน้ำตากไว้ที่ราวแกว่ากระสือมันเอาปากมาเช็ดผ้าของแกเป็นรอยเปรอะเปื้อน 2-3 แห่งแล้วทำไมป้าโตแกรู้ว่าเป็นรอยกระสือเช็ดล่ะครับพี่แปลกเยสุดก็เลยตอบแทนว่ากระสือมันกินของโสโครกตามซ้วมตามกองเศษอาหารหัวกุ้งหัวปลาเน่าๆเพราะฉะนั้นปากมันเปื้อนมันจึงเที่ยวเช็ดตามผ้าที่ตากทิ้งไว้รอยกระสือเช็ดนั้นมีคราบแดงๆสกปรกมีกลิ่นเหม็นรู้ง่ายว่าไม่ใช่ปากคนเช็ดอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเขาบอกว่ากระสือมันล้วงก้นคนกินจริงๆเหรอครับลุงปั้นตอบว่ามันล้วงแต่ก้นคนเจ็บจนตายหรือคนคลอดลูกที่กำลังอยู่ไฟเลือดฝาดยังไม่ปกติเท่านั้นแหละคนเป็นฤาษีดวงนั่งถ่ายที่ร่องดึกๆเข้าว่ามันล้วงเอาไส้พุงไปกินเรื่องนี้ว่ากันจริงนะตาปั้นเคยเห็นมาแล้วนางเจียมลูกยายแจ่มมันเป็นบิดนอนถ่ายอยู่กับร่องบนเรือนอยู่ๆมันก็ร้องเรียกแม่เสียงขรมว่าหมากัดก้นหมาอะไรจะกระโดดขึ้นไปกัดถึงเรือนสูงตั้ง2วาพอร้องสิ้นเสียงนางเจียมก็ตามตาปั้นไปดูเลือดไหลออกมาสดๆตับไตใส่พุงในท้องหายไปหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยผมฟังแล้วขนลุกสู้นึกว่าคืนนี้จะต้องขอนอนกลางระหว่างเยสุดกับทิดฟักอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากลัวกระสือมันล้วงก้นปีนั้นค่อนข้างร้อนจัดแห้งแล้งน้ำในคลองแห้งขอดเป็นเวลาหลายวันติดกันท้องร่องในคูสวนนอกหลังบ้านน้ำเหลือติดก้นท้องร่องน้อยเต็มทีมองเห็นใบไม้ที่ร่วงและถูกลมพัดปลิวลงไปในท้องร่องนานเข้าก็เน่าจมลงไปอยู่ก้นท้องร่องส่วนใบไม้เหล่านี้ก็มีสารพัดใบไม่ว่าจะเป็นใบมะม่วงใบขนุนใบมะปรางส้มโอกระท้อนสุดแต่ว่าร่องใดจะอยู่ใกล้ต้นไม้ชนิดไหนเมื่อจมอยู่ในท้องร่องนานๆเข้าพอน้ำงวดในฤดูแล้งน้ำใสสะอาดมองเห็นถึงก้นท้องร่องแล้วก็มองเห็นตัวปลาแหวกว่ายอยู่ในท้องร่องนั้นๆนอกจากบางร่องที่ลึกหรือว่ามีต้นไม้ต้นหญ้าเล็กๆขึ้นรายอยู่สองข้างท้องร่องปลาก็เข้าไปอาศัยอยู่ในต้นหญ้าเหล่านี้บางทีก็มีดงเหงือกปลาหมอกอนางแย้มขึ้นอยู่เป็นแนวยาวรวมทั้งหญ้าปล่องซึ่งตัดเอาแคะไส้ข้างในสีขาวเหมือนสำลีเป็นแท่งกลมเหมือนดินสอดำเอาไปย้อมสีต่างๆทำตุ๊กตาเป็ดตุ๊กตาไก่เล่นได้ต้นผักตบชวาชนิดต้นสั้นรูปร่างคล้ายปลาปลากระเป้านั้นก็มีอยู่มากมายเหมือนกันปีนี้แม่สั่งไว้แต่ก่อนไปอ่างศิลาว่าให้เยสูตรกับทิดฟักแล้วก็พวกผู้ชายช่วยกันลอกทองร่องเพราะเว้นมา2ปีแล้วเมื่อถึงคราวน้ำตายตอน 8-9 ค่ำทิดฟักจึงเปิดน้ำในร่องสวนนอกทิ้งโดยระบายออกทางปากท่อร่องใดที่ไม่รอกเขาก็ทำนบดินเตี้ยๆกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำไหลออกมาเพราะจะลอกพร้อมกันหมดทุกร่องในวันเดียวกันนั้นทำไม่ได้เว วลาไม่พอต้องทำติดต่อกัน 3-4 วันถึงกระนั้นก็ต้องระดมผักพวกผู้ชายหลายๆคนเช่นหลำแบนในม้วนทิดฟักแล้วก็ตะสุ่มส่วนลุงรอดและตาป้านนั้นถ้าทราบแกก็อาสามาช่วยเพื่อจะได้เอาปลาไปต้มไปแกงกินไม่ต้องซื้อกับข้าวไป 2-3 วันทีเดียวเริ่มลงมือแต่เช้าทุกคนก็นุ่งผ้าขาวม้าบางคนก็นุ่งกางเกงขาก้วยเหมือนเจ๊กลากรถแต่ว่าเอาผ้าโพกหัวกันแดดตอนสายฤดูร้อนเช่นนี้แดดจัดมากส่วนตัวไม่ร้อนเพราะแช่อยู่ในโคลนสบายดีตอนริมทองร่องถ้าดินแข็งๆเขาใช้พลั่วหางเหี่ยวเป็นพลั่วเหล็กรูปร่างตอนปลายมี2แฉกเหมือนกับหางนกแซงแซวแทงลงไปในดินสกัด3ด้านดินจะหลุดยกกระบี่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแต่ใช้ได้เฉพาะดินที่ค่อนข้างแข็งถ้าเป็นโคลนใช้ไม่ได้การโยนโคลนหรือสาดโคลนนั้นเขาใช้พลั่วไม้เป็นแบนมีด้ามกลมติดกับตัวพลั่วดูคล้ายๆกับพายเรือแต่ตัวพลั่วงอเป็นอุ้งคล้ายกับฝ่ามือสำหรับตักโคลนอีกชนิดหนึ่งทำด้วยเหล็กบางๆรูปร่างคล้ายเสียมแต่ว่าโตกว่ามีด้ามไม้สวมอยู่เพื่อให้เบาแรงตักโคลนแล้วก็สาดขึ้นบนหลังร่องสาดทางซ้ายบ้างขวาบ้างผลของการลอกทองร่องทำให้ได้ดินซึ่งมีเศษกิ่งไม้ใบไม้เน่าๆขึ้นมาบนหลังร่องช่วยให้เกิดปุ๋ยปลูกต้นไม้งามๆแล้วก็ต้นไม้โตๆที่ขึ้นอยู่แล้วเช่นมะม่วงมะปรางส้มโอก็จะได้รับปุ๋ยงอกงามขึ้นภายในเวลาไม่ช้าทั้งยังได้น้ำสำหรับบำรุงสวนอีกด้วยเพราะว่าร่องน้ำลึกก็มีน้ำขังในร่องมากขึ้นไม่แห้งขอดอย่างแต่ก่อนชาวสวนจึงต้องลอกทองร่องสวนเสมอปีละครั้งหรือ2ปีต่อครั้งตามแต่ความสะดวกและโอกาสพวกเด็กๆอย่างเช่นผมกับเพี้ยนก็ลงกันช่วยจับปลาส่วนมากก็เป็นปลาเล็กๆเช่นปลากระดี่ปลาสลิดปลาหมอส่วนปลาเล็กๆที่ใจส่อเช่นปลาซิวปลาตะเพียนพอน้ำขุ่นมันก็ลอยขึ้นมาให้เห็นตัวหายใจหอบถ้าเราลงไปใกล้มันก็จะดำหนีแล้วก็ไปผุดหายใจอีกต้องใช้ตะแกรงตาห่างๆหรือว่าสวิงเล็กๆช้อนกุ้งฝอยก็เช่นเดียวกันมันมักมัวน้ำหรือว่าเมาน้ำลอยขึ้นมาให้จับเมื่อน้ำขุ่นข้นปลาที่ทรหดอดทนก็คือปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนรวมทั้งปลาชะโดตัวลายเหมือนเสือตัวใหญ่ปากแหลมกว่าปลาช่อนไอ้นี่ร้ายกาจนักมันมักคุดหรือว่ามุดอยู่ใต้โคนหมกซ่อนตัวนิ่งเช่นเดียวกันกับปลาช่อนพอเอาพลั่วหรือว่ามือคลำไปถูกมันเข้ามันก็จะกระโจนหนีวิธีโจนนั้นปลาโดมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างแรงไกลตั้ง 4-5 วาและเมื่อจมไปแล้วก็กบดานมุดดินหนีต่อไปอีกปลาดุกนั้นไม่มีฤทธิ์เดชในการกระโดดพุ่งตัวหนีแต่ถ้าจับมันไม่เป็นมันจะยักเอาด้วยเงี้ยงที่มีพิษสงปวดไปนานเหมือนกันปลาชะโดนั้นนักเลงทอดแหกลัวมันนักเพราะถ้าติดแหมันมักเพ่นหนีฟันมันคมแล้วก็แรงมากเล่นงานแหขาดเป็นรูกว้างเบ้อเร่อทีเดียวตัวมันก็ไม่ได้ซ้ำแหขาดต้องกลับมาชุนแหซ่อมแหอีกแต่มันมักมีมากในแม่น้ำลำคลองแล้วก็ในทุ่งนาอย่างเช่นที่ลำลูกกานั้นปลาชะโดชุกชุมเนื้อกินได้ก็จริงแต่ไม่อร่อยเหมือนเนื้อปลาดุกปลาช่อนเนื้อของมันจืดๆไม่มีรสชาติแม้แต่ทำแปะซะสดๆก็ยังไม่อร่อยอยู่นั่นเองทำปลาแห้งขายก็ไม่ได้ราคาวันนั้นเราจับปลาดุกได้เกือบ20ตัวปลาช่อนก็จำนวนไล่เลี่ยกันแต่ปลาชะโดจับได้2ตัวแต่ละตัวก็ไม่สู้จะใหญ่นักนอกนั้นก็มีปลาเบ็ดตะเล็ดเช่นปลาบูปลาสลาดปลากาปลากาตัวมันไม่ใหญ่นักสีดำเนื้อกินอร่อยเหมือนกันตอนบ่าย3โมงเกือบปิดรายการโยนโคลนอยู่แล้วในเพี้ยนได้ประกอบวีรกรรมกล้าหาญอาสาจับปลาช่อนตัวใหญ่ขนาดเกือบเท่าโคนขาของเราไอ้นี่มันฉลาดแล้วก็ดื้อตามจับมาหลายหนมันหลุดเล็ดลอดไปได้ทุกครั้งฉันจะจับมันให้ได้เพี้ยนพูดอย่างมั่นใจจะทำยังไงล่ะทิดฟักถามเพี้ยนคุยโถลุงฟักไอ้ล้ามใหญ่กว่านี้ยังจับได้นี่นะลุงรอดตอบว่าเราน่ะจับปลาฉลามตัวใหญ่ๆแม่เก่งจริงนะหลานชายเพี้ยนตอบแบบอายๆผมไม่เคยจับหรอกลุงพวกบ้านผมเขาชาวโป๊ะจับได้เสมอมันเข้าไปก่อกวนปลาเล่นในโป๊ะตัวมันใหญ่เบ้อเร่อตัวมันใหญ่ขนาดไหนลุงรู้ไหมใหญ่เท่าทิดฟักได้ไหมล่ะเฮ้อใหญ่กว่าตาฟักพะเดอเกวียนเลยตัวมันเท่าเรือจ้างลุงเทศนั่นแหละจริงๆตัวมันออกจะเคืองกว่าลุงเทศด้วยซ้ำไม่เชื่อพ่อมาจากแม่กลองลองถามดูก็ได้ถ้างั้น แกลองแสดงฝีมือจับไอ้ช่อนตัวใหญ่นี่ให้ข้าดูทีเถอะทิดฟักตัดบทเพี้ยนรับอาสาว่าเขาจะคอยนั่งดักข้างหน้าทางที่ไอ้ช่อนตัวใหญ่จะไปให้ทิดฟักในม้วนช่วยกันคลำดูในโคลนถ้าพบตัวมันคงโดดไปอีกเขาจะจับมันให้จงได้ตามธรรมดาปลาช่อนตัวลื่นด้วยเมือกตัวของมันเองอยู่แล้วผสมกับโคลนจับเต็มตัวมันก็เลยยิ่งทำให้ลื่นราวกับปลาไหลทาน้ำมันมะพร้าวตัวของมันไม่มีปุ่มไม่มีหยักคอดคอดจับให้ถนัดมือลุงรอดกับทิดฟักช่วยกันเอามือล้วงลงไปในโคลนบริเวณที่จะช่อนตัวใหญ่มุดลงไปช่วยกันคลำเพื่อว่าถ้าพบตัวมันก็จะพยายามจับให้ถนัดเอาให้อยู่มือสักครู่หนึ่งลุงรอดร้องว่าเฮ้ยทิดฟักเจอแล้วเอาให้อยู่เสียงตะปั้นตะโกนพลางบุกสวบสวบมาในโคลนแต่โคลนมันเหนียวกว่าจะก้าวได้แต่ละก้าวก็ต้องถอนขาออกจากกลมโคลนแล้วค่อยก้าวใหม่ถอนขาเก่าก็ยิ่งพยายามให้เร็วมันก็ยิ่งช้าอึดอัดลักษณะลุงปั้นนั้นหัวล้านเหน่งตัวเตี้ยพร้อมเกรงมีหนวดสีดำไม่กี่เส้นนอกนั้นสีขาวหลุบลงมาตามขอบริมฝีปากโค้งมนเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกดูน่าขบขันยิ่งกว่าน่ากลัวและแกก็เป็นคนใจดีหัวเราะชอบเล่นกับเด็กๆเสมอยิ่งเวลากินเหล้ามากๆแล้วแกยิ่งใจดีคุยสนุกตลอดเวลาขณะนั้นมือลุงรอดทั้งสองข้างก็กดหนักลงไปในโคลนท่าทางทะมัดทะแมงเอาจริงมีอะไรดิ้นจนโคลนข้างบนสั่นและก็เห็นถนัดในทันใดนั้นเองไอ้ช่อนตัวยาวเกือบเท่าแขนชโลมด้วยโคลนจนดูเหมือนรูปลาปั้นดินก็เผ่นโพนขึ้นมาบนผิวโคลนชรอยลุงรอดคงจะจับมันหนักมือมันตกใจก็เลยเผ่นหนีมันโจรลงจากพื้นโคลนพุ่งโด่งไปข้างหน้าซึ่งมีเพี้ยนนั่งเหยียดเท้าอ้ามือคอยตะครุบมันอยู่ไอ้ช่อนพุ่งราวกับติดจรวดดอกไม้ไฟที่เขาทำขายในฤดูลอยกระทงที่บ้านบาดแถวภูเขาทองจรวดปลาช่อนตัวใหญ่ถนัดใจพุ่งตรงเข้ามาหาเพี้ยนเพี้ยนก็อ้ามือจะตะครุบแต่ยังไม่ทันตะครุบไอช่อนก็ชนปังเขาเต็มแรงตรงลิ้นปี่พอดีเลยเพี้ยนหงายหลังผึ่งลงบนโคลนนอนแผ่กลางท้องร่องหัวเปลอะโคลนนอนนิ่งและจึงค่อยๆบิดตัวช้าๆส่วนไอช่อนตัวใหญ่โจรพ้นร่างเพี้ยนไปข้างหน้าและไม่ได้หยุดยั้งอยู่เพียงแค่นั้นมันโดดอีกครั้งหนึ่งข้ามไม้กระดานแผ่นเตี้ยๆที่เอามากั้นทำเป็นทำนบมิให้น้ำทางในไหลมาปนกับตอนที่เขาขุดลอกท้องร่องเสียงมันตกลงบนน้ำดังโครมเมื่อลงน้ำแล้วอิสรภาพก็เป็นของมันไม่มีใครตามจับมันได้อีกเพี้ยนนอนบิดตัวไม่พูดไม่จานอกจากเสียงอืดอืดตาเหลือกทิดฟักเข้าไปดูแล้วก็หัวเราะชอบใจหัวเราะกากแล้วก็ร้องว่าโหนักเลงจับปลาฉลามเสียท่าไอช่อนนอนจุกแอดเชียวหรือเนี่ยต้องช่วยกันลากเพี้ยนขึ้นมาบนหลังร่องช่วยกันปฐมพยาบาลลุงรอดโดดข้ามร่างของเพี้ยน 2-3 ครั้งข้ามไปข้ามมาตะปั้นถามว่าทำอะไรวะทิดรอดข้ามให้มันหายจุกลุงรอดตอบทิดฟักบอกว่าไอ้นั่นเขาแก้คนตกต้นไม้ต่างหากล่ะเอ้ยตกต้นไม้จุกกับไอช่อนชนจุกแอดแบบนี้มันก็จุกเหมือนกันล่ะนะแก่แบบเดียวกันเดี๋ยวมันก็หายขาดคำพูดของลุงรอดจะเป็นเพราะว่าเพี้ยนขันหรือวิธีแก้เคล็ดของลุงรอดขลังหรือมันถึงเวลาก็หายจุกเองก็ไม่ทราบปรากฏว่าเพี้ยนลุกขึ้นนั่งได้เขาก็เลยพูดว่าไอ้ช่อนนี่มันฤทธิ์มากจริงๆแฮะแม่และพ่อกลับมาจากอ่างศิลาพ่อแจ่มใสขึ้นแม่อ้วนขึ้นแต่ดำไปหน่อยคงจะถูกแดดถูกลมทะเลมากพวกเราดีใจมากเพราะแม่มีของมาฝากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าทออ่างศิลาสีต่างๆของพวกผู้หญิงปลาทะเลไข่เต่าปลายี่สนและปลาหางกระเบนมีลิ้นทะเลแผ่นยาว 4-5 นิ้วกว้างประมาณ2นิ้วสำหรับขูดใส่ขนมตาลช่วยให้มันฟูติดอยู่กับตัวปลาหมึกตัวใหญ่ๆแม่มีครกหินมาหลายลูกขนาดต่างๆกันนายฉลองเจ้าของโรงโม่เขาให้มามีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เขาทำเป็นสินค้าพื้นเมืองที่อ่างศิลาซึ่งมีชื่อเท่าๆกับผ้าทออ่างหินแต่ว่าปัจจุบันการทอผ้าดูเหมือนจะเลิกราไปหมดแล้วน่าเสียดายจริงๆแม่มีผลทับทิมซึ่งแม่กิมกี้เจ้าของไร่เขาฝากมาให้เด็กๆหลายฉลอมมีหอยตลับหอยทับทิมหอยสังหอยรูปแปลกๆอีกตั้งกระบุงสิ่งต่างๆเหล่านี้ของลูกๆทั้งนั้นแม่มองดูผมแล้วคงจะสังเกตพบอะไรบางอย่างแปลกตาแม่เปรยว่าอยู่บ้านถ้าจะซนกันใหญ่กับเจ้าเพี้ยน ไม่ได้การแล้วล่ะเปิดเทอมต้นปีนี้เห็นจะต้องเอาเข้าโรงเรียนสักทีพ่อพยักหน้าเห็นชอบ ดีเหมือนกันโตแล้วปล่อยอยู่บ้านจะโง่เรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเขาก็เป็นอันว่าผมเห็นจะต้องเข้าโรงเรียนล่ะครับ